30 साल के थे उस वक्त, जिस वक्त बनी इसराइल अल्लाह के पैगंबर के पास जमा थे और दरख्वास्त कर रहे थे कि हमारे लिए कोई मुकर्रर करें, उस वक्त ये तालूत, इनके वालिद का गधा गुम हो गया था, कहीं उसको तलाश करते करते वहां चले गए जहां पर अल्लाह के नबी से देखा कि बहुत से लोग वहां जमा हैं। इन्होंने कहा मैं भी देखूं यहां नजारा देखूं कैसे लोग जमा हैं, क्या बात हो रही है। उधर से नबी पर वही इलाही आई थी, वही इलाही में इशारा हो चुका था कि एक आदमी आ रहा है। नबी के पास मिन जाने बिल्ला की एक खुशबू थी, खुशबूदार तेल था, किसी चीज की निशानी ये बतलाई थी, ये जो आपके पास लाठी है जिसका कद इस लाठी के बराबर होगा और जिसके आने से इस शीशी में जोश पैदा होगा, उस आदमी को आप मुकर्रर कर दें। तो तालूत वहां देखने के लिए गए कि क्या बात हो रही है। तो जब वहां गए तो उधर तो वही इलाही से इशारा हो चुका था, तो फिर जब ये पहुंचे तो वहां अल्लाह ताला ने फरमाया उसको बुलाओ अपने पास, इस शख्स को जो आया है। वो आया तो शीशी ने जोश मारा और लाठी से मापा तो उसका कद उसके बराबर था और किसी का कद उस लाठी के बराबर नहीं था। बस इनको बादशाह मुकर्रर किया गया। अब बनी इसराइल ने एतराज शुरू किया, ये तो गरीब आदमी है, गरीब खानदान का फर्द है, माली पोजीशन कमजोर है इसकी, ये कैसे बादशाह बनेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, काला अल्लाह के नबी ने ये फरमाया जवाब में हाकम और अमीर के इंतखाब के सब उसूल बयान कर दिए गए। किन उसूलों के मुताबिक अमीर मुंतखब हो सकता है? पहली बात तो ये, इन्नल्लाह अस्तफाहु अलैकुम, अल्लाह ने मुंतखब फरमाया इस शख्स को। किसी को एतराज करने का मौका नहीं होना चाहिए जिसको खुदा मुंतखब फरमा ले, तो ये तुम्हारा अमीर है, ये तुम्हारा आकम है, उस पर एतराज करना तो बेदीनी की निशानी है। पहली बार नबी ने यह फरमाई कि अल्लाह ने मुंतखब किया है तुम्हारे लिए, और बाकी अमीर होने की हैसियत से या बादशाह बनने के लिए उसमें सारी खसूसियात पाई जाती थी, और ये माल का होना शराइत में दाखिल नहीं है कि वो मालदार हो या शाही खानदान का फर्ज हो, किसी खास ऊंचे खानदान का फर्ज हो, ये शर्त नहीं है उसके लिए। अलबत्ता इलम का होना और सेहत जिस्मानी का होना, ये बातें उसके शरायत में दाखिल हैं, तो वो शर्तें अल्लाह ने उसमें रखी हुई हैं। इलम वाला था ये शख्स, गरीब था लेकिन साहिब इलम था, और इलम से मुराद यहां खास तौर पर जो निजाम हुकूमत चलाने की सलाहियत रखता, ये सियासी इलम भी जानता था। तौरात का इलम तो था ही, और दीनी इलम देने के लिए तो अल्लाह का नबी मौजूद है, यहां तो उस इलम की भी जरूरत है जो दुश्मन से मुकाबला करने में काम आता, तो सियासी इलम भी जानता। अल्लाह ने उसके अंदर ये सलाहियत रखी, फिक्री सलाहियत होना जरूरी है, इलम का होना जरूरी है, और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होना जरूरी है। आम तौर पर मशहूर है कि जो बीमार जिस्म वाला होता है उसका दिमाग भी तकरीबन बीमार होता है पूरे तरीके से, सेहत जिस्मानी के साथ कवा भी सही होती है। तो इसलिए ये खूबसूरत नौजवान आदमी 30 साल की उम्र का, वजीह और मजबूत और कदावर जिस्म का मालिक था और साहिब इलम था, तो फरमाया पहली बात तो ये है कि अल्लाह ने उसको मुंतखब फरमाया तुम्हारी, तो इंतखाब خلیفہ یا حاکم کی ایک بات تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی منتخب فرما رہی ہے، جیسا نبیوں کو منتخب فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام خدا نے منتخب فرمایا، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو، داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، ان کو بطور خلیفہ کے بھی خدا نے ہی منتخب فرمایا. یہاں پر نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ فلاں آدمی کو آپ حاکم مقرر کر دیں، یہاں یہ خدا کا انتخاب ہے. ہمارے یعنی ملت اسلامیہ میں خلیفے کا جو انتخاب ہے اس کی کئی صورتیں ہیں. یہ تو بات ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ منتخب کرے. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو یہ سلسلہ وہی کا ختم ہو گیا. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ خلیفے کا انتخاب مسلمان خود، صاحب حل و عقد لوگ منتخب کر لیں، سمجھ والے، دانا، عقل مند اس کو منتخب کر لیں اپنے اتفاق سے. ایک شکل یہ ہے، جس طرح کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق کو منتخب کیا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ پہلا خلیفہ ہی کسی کو منتخب کر دے، اس کے شرائط ہیں. شرائط یہ ہیں کہ جس کو منتخب کیا جا رہا ہے اس کے اندر صلاحیت اور تمام شرائط اگر موجود ہیں تو اس کا انتخاب بھی ٹھیک ہے، جیسا کہ ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کا انتخاب کر لیا اپنی وفات سے پہلے. تیسری صورت یہ ہے کہ تغلب کے ساتھ، غلبے کے ساتھ کوئی آدمی حکومت پر آ جائے، جیسا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تغلب کے ساتھ آئے تھے غلبہ پا کر. تو اگر تغلب کے ساتھ غلبہ پا کر جو حکومت پر آتا ہے اگر کام ٹھیک کرے تو وہ بھی خلیفہ ہے. امام شراج یہ کام اگر ٹھیک کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، جیسا امیر معاویہ رضی، وہ بھی خلیفہ ہے. خلیفے کا انتخاب اسلام میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک مسلمانوں کی جماعت پر واجب ہے کہ وہ منتخب کریں. اور شیعہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ معصوم ہوتا ہے، خدا کی جانب سے آتا ہے، یہ عقیدہ بھی باطل ہے. اور خارجی یہ کہتے ہیں کہ کوئی خلیفہ کا انتخاب ضروری نہیں ہے، اور کوئی خلیفہ نہیں ہے، حاکم خدا ہی ہے، وہ انارکسٹ ہیں، ان میں انارکی پائی جاتی ہے، وہ بھی باطل عقیدہ ہے. یہ بات اہل سنت والی کہ مسلمانوں کی جماعت پر یہ بات فرض ہے کہ وہ خلیفہ منتخب کرے. چنانچہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو دفن کرنے سے پہلے صحابہ کرام نے یہ مسئلہ طے کیا، اس کی بڑی اہمیت. بھائی امیر پہلے منتخب کر لو، سب کام اس کے ماتحت ہو. ابھی حضور کا جسم مبارک موجود ہے، دفن بھی نہیں کیا، پہلے یہ بات طے کی. پھر ہر بات امیر کے مشورے سے ہوتی رہی اور ہر چیز ٹھیک ہوئی. یہ نہایت ہی اہم معاملہ ہے. اسی لیے ابو داؤد شریف کی روایت میں کہ سفر میں جاؤ بھائی، تین آدمی بھی سفر کرو، ایک کو اپنا امیر بناؤ. انارکی پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں، اس کو بھی روا نہیں سمجھا گیا. تین آدمی اگر سفر میں جائیں تو ایک کو اپنا امیر نہ بنائے، امیر بنا لو، اس کی ماتحت چلو. یہ اہم معاملہ ہے، لیکن یہ اللہ کی جانب سے نص کے طور پر نہیں آئے گا، بلکہ مسلمانوں کی جماعت پر فرض ہوگا. یہ اگر ابتدان مسلمانوں کی جماعت کسی کو خلیفہ منتخب کرتی ہے، اس میں سب شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. وہ مرد ہو، عقل مند ہو، صحت مند ہو، دانا ہو، صاحب علم ہو، اور حکیم ہو، دانا ہو، یہ سب شرائط اس میں پائی جاتے ہیں، ضروری ہیں شرائط کا پایا جانا اگر ابتدار منتخب کریں. یہ امیر کے انتخاب کی یہاں یہاں دو باتیں خاص طور پر بیان کی گئی، دو نہیں ہیں بلکہ چار ہیں باتیں، اور یہ پہلی بات کو ساتھ ملا لیں تو پانچ باتیں بن جاتی ہیں، لیکن وہ بات تو اب نہیں ہو سکتی. ان اللہ صفا علیکم، طالوت کو خدا نے منتخب کیا ہے، نبی پر وہی نازل کر کے حکم دیا کہ اس آدمی کو آپ امیر مقرر کر لیں. پھر اس پر جو اعتراضات تھے ان کا جواب دے دیا گیا، اور جواب میں پہلا نمبر یہ ہے کہ اللہ نے جس آدمی کو چنا ہے تم کیوں اعتراض کرتے اس پر. پھر باقی باتیں چھٹتی چلی جائیں گی، بڑے خاندان کا فرد ہو ضروری نہیں ہے، صاحب مال ہو ضروری نہیں ہے، ہو تو کیا ہو، علم والا ہو، جاہل اگر خلیفہ ہوگا تو برباد کرے گا قوم، اور صحت مند نہیں ہوگا تو دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. وہ صحت مند ہونا چاہیے دشمن کے مقابلے کے اندر باروب ہو، یہ بات اس کے اندر پائی جاتی ہے. اگلی بات اشارتاً کہی گئی، واللہ یوتی ملک میں عشا، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ایک شاہی خاندان کے آدمی کو ہی بادشاہی ملے، اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے. پھر مال ضروری چیز نہیں ہے، جو اللہ بادشاہی دیتا ہے کیا وہ مال نہیں دے سکتا، اگر چاہے تو وسعت کر دے، لیکن یہ بات ضروری نہیں ہے. ضروری کیا چیز ہے، اس کا ایماندار ہونا، صاحب علم ہونا، صحت مند ہونا، فکر صحیح کا مالک ہونا، یہ چیزیں ضروری ہیں اس کے لیے. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، ہمارے بزرگوں میں اجتماعیات کے وہ بڑے امام تھے، اقتصادیات اور اجتماعیات اور سکھ سے مسلمان ہو کر مسلمان ہوئے تھے، وہ حضرت خواجہ محمد صدیق رحمت اللہ علیہ ہاتھ پر، جنہوں نے اپنی زبان سے کہا عبید اللہ ہمارا بیٹا ہے، اللہ کے لیے ہم اس کو اپنا بیٹا بناتے ہیں. اس لفظ کی تاثیر ساری عمر ان کے دل میں رہی ہے، وہ اپنے آپ کو روحانی فرزند کہتے ہیں. ان کے بارے میں لکھا ہے خواجہ محمد صدیق رحمت اللہ علیہ کہ اپنے زمانے کے اتنے بلند بزرگ تھے جس طرح حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، اتنی اونچی شخصی آسن میں تھے. ان کے دو مرید تھے بڑے، مولانا غلام محمد دین پور والے اور سید تاج الدین ہمروٹی رحمت اللہ علیہ. غلام محمد دین پوری زیادہ عالم نہیں تھے، حضرت حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ کی طرح باطنی نسبت بہت اونچی تھی، اس جنوبی پنجاب میں اور ریاست میں اور سندھ میں اپنے دور میں ان جیسا کوئی بزرگ نہیں تھا. اور سید تاج الدین امروٹی عالم بھی تھے اور مجاہد فی سبیل اللہ، انگریز کے بڑے دشمن تھے. حضرت تاج الدین امروٹی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر 7,000 ہندو سکھ مسلمان ہوئے، ان کا اتنا اثر تھا اور ان کی تبلیغ ایسی بلند تھی. یہ انگریز کے زمانے کی بات، سندھ کے 7,000 ہندو اور سکھ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، انگریز کے بڑے دشمن تھے، قید بھی کاٹی. یہ مولانا محمود الحسن دیوبندی کے دوست تھے، ان کے ساتھ ربط و ضبط تھا. مولانا سندھی 16 سال کی عمر میں مسلمان ہو کر خواجہ محمد صدیق کے پاس پہنچے، انہوں نے اپنا بیٹا بنایا اور اسلام کی تلقین کی، ان کا ختنہ بھی کرایا گیا اور پھر ان کو بیعت بھی کر لیا اور دعا بھی فرمائی. یہ اب علم پڑھنے کے لیے ہندوستان جا رہے تھے، دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ عبید اللہ سندھی کا کسی صحیح اور راسخ عالم کے ساتھ واسطہ ڈالے. تو وہاں سے رخصت ہو کر ہندوستان گئے، تو پہنچتے دارالعلوم دیوبند میں پہنچ گئے. 1307 ہجری کا واقعہ ہے، 1307 ہجری میں دیوبند پہنچے. اللہ تعالی نے مولانا محمود الحسن دیوبندی کی خدمت میں پہنچا دیا. ان کے پاس پڑا اور حدیث مولانا گنگوئی کے پاس بھی پڑی جا کر. وہ گنگو میں رہتے تھے, دیوبند کے سرپرست تھے, ان سے بھی حدیث پڑی. زعین اس قدر تھے, ذہانت اس قدر تھی, خود لکھتے ہیں دو گھنٹے میں سراجی میں نے پڑھی, علم وراثت کی بڑی کتاب ہے, دو گھنٹے میں پڑھی اور دو دن میں ابن ماجہ اور نسائی شریف پڑھی, ساری دو دن میں. کمال درجے کی ذہانت. پڑھنے کے بعد جب واپس پہنچے تو پیر صاحب فوت ہو چکے تھے. اپنے دونوں مریدوں کو جو جان نشین تھے وصیت کر گئے تھے خواجہ صاحب کہ اگر عبید اللہ آ جائے تو اس کو بیٹا ہی سمجھنا, ہمارا اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا. ان دونوں بزرگوں نے ان کی آخر تک پرورش کی. مولانا سندھی فرماتے ہیں اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ میں نے علم حاصل کرنے کے بعد 18 سال اپنے استاد مولانا محمود الحسن کی خدمت میں رہ کر اسلامی سیاست بھی سیکھی ہے اور حکمت بھی سیکھی ہے. 18 سال رہے وقت الفوقت تو سیاسیات کے امام تھے, اس قدر انگریز ڈرتا تھا, خائف تھا. چھوٹا سا قد ہے لیکن اللہ نے دماغی صلاحیت ایسی. 12 سال مکے میں رہے, انگریز کو ڈر تھا ہندوستان میں کہ عبید اللہ کوئی حرکت ایسی کرے ہماری سلطنت درم برم ہو جائے, پیچھے جاسوس بھیجتا تھا دیکھو کیا کرتا ہے عبید اللہ. حالانکہ عرب والوں نے ان کو اس شرط پر وہاں رہنے کی اجازت دی تھی کہ سیاست میں ایسا نہیں لینا, لکھ کر دے دیا تھا کہ میں یہاں صرف دینی خدمت کرتا رہوں گا, سیاست میں ایسا نہیں. ابن سعود نے لکھوا لیا تھا لیکن انگریز خائف. پشاور کے ایک مولوی کو بطور جاسوسی کے بھیجا, طواف کر رہے تھے مولانا سندھی پیچھے پیچھے وہ جا رہا, دیکھا تو پتہ چل گیا تو کہنے لگے افسوس کا مقام ہے اور خدا کے بندے تم کو شرم نہیں آ رہی, اللہ کے گھر میں بھی میرا پیچھا کرتے ہو تم, کچھ تو خوف خدا کھاؤ. انگریز ڈرتا تھا. واپس جب آئے تھے کلکتے میں جو انہوں نے تقریر کی تھی اور کہا تھا, کیونکہ پاکستان ہندوستان کی تقسیم سے 3 سال پہلے فوت ہو گئے تھے, کلکتے کی تقریر میں انہوں نے 5 سال پہلے کہا تھا کہ میں نے انگریز کی سلطنت کی جڑیں اکھاڑ دی ہیں, ہلا دی ہیں, اب اگر انگریز اس ملک میں رہے گا, میں اگر نہیں ہوں گا تو میری قبر پر آ کر تھوک دینا اور کہنا تم نے جھوٹ کہا, رہ نہیں سکتا انگریز, اس کے قدم ہم نے اکھاڑ دیے ہیں. یہ فرمایا تھوک دینا میری قبر پر آ کر اگر انگریز رہ گیا, یہاں رہ نہیں سکتا, یہاں ایسی کھوکھلی کر دی ہم نے اس کی سلطنت. وہ سیاست بھی جانتے تھے, اقتصادیات کے امام بھی تھے. ان سے ان کے شاگرد موسیٰ جار اللہ نے مکے میں 150 دن میں قرآن کی تفسیر نوٹ کی ہے. وہ بولتے جاتے تھے, وہ لکھتے عربی زبان میں, جس کا نام الہام, اور اس کے اندر وہ لکھتے. دیکھو اسی آیت کے تحت کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں عزت والا ہو, اس کو عزت نصیب ہو, اس کا فرض ہے. جو مسلمان چاہتا ہے کہ وہ عزیز ہو, عزت والا ہو, اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ حکومت کا نظام ایسے قانون کے ماتحت آئے جو خدا کی جانب سے آیا ہوا ہے, ایسے قانون کے تحت حکومت آئے. اور یہ بات صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو ایماندار اور عادل ہوں, فاسق اور ظالم آدمی یہ کام نہیں کر سکتے. پھر خلیفے کے انتخاب کے لیے وہ فرماتے ہیں, یاد رکھو خلافت کا انتخاب, فرماتے ہیں ہمارا یہ بر صغیر افغانستان, ترکی اور بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں کی اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے کہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران صحیح مسلمان ہوں, لیکن جب حاکم کو انتخاب کرنے کا وقت آتا ہے ہمیشہ غلطی کرتے ہیں, ٹھیک آدمی کو منتخب نہیں کرتے, ہمیشہ ہی گڑبڑ میں رہتے ہیں. تو قصہ کیا ہے, کہتے ہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ پہلے ممبر منتخب کرو, ممبر کیسے؟ ایسے آدمی کو منتخب کرو جو اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ جانتا ہو اور حضور خاتم النبیین اور خلفائے راشدین کے حالات کو سب سے زیادہ جانتا ہو، اور پھر اگر ذاتی مفاد اور قومی اور اجتماعی مفاد آئے تو ذاتی مفاد کو قربان کرنے والا ایسے ممبر منتخب کر پارلیمنٹ میں بھیجو، مرکزی جماعت جہاں ہوتی ہے وہاں ایسے ممبر بھیجو۔ ایسے ممبر اگر آپ بھیجیں گے جن میں یہ شرط پائی جائے گی، یہ ممبر پھر ذمہ دار ہوں گے کہ اپنے اوپر ایک امیر منتخب کریں گے۔ عام لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ خلیفے کو منتخب کریں، ان ممبروں کا کام ہے ان شرطوں والی آپ آپس میں خلیفہ منتخب کریں، اور یہ ممبر اور وہ خلیفہ یہ ذمہ دار ہیں تمام قوموں کے سامنے اور خدا کے سامنے بھی کہ اس قانون کو یہ جاری کریں جو من جانب اللہ، یہ ذمہ دار ہیں وہ لوگ۔ اگر کوئی قوم ایسا کر سکتی ہے تو وہ عزت والی ہے، اگر ایسا نہیں کرتی تو اس کی قیمت کہتے ہیں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، نہ دنیا کی نگاہ میں نہ خدا کی نگاہ میں۔ یہ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں، ایسے ممبر اگر منتخب ہوں گے اور پارلیمنٹ میں جائیں گے، یہ ممبر جس آدمی کو خلیفہ منتخب کریں گے وہ ٹھیک ہوگا، اور یہ سارے ممبر اور یہ خلیفہ یہ تمام قوموں کے آگے ذمہ دار ہیں کہ خدا کے قانون کو جاری کریں، دوسرا آدمی کر نہیں سکتا تو۔ اب یہ بات تو یہی ہے کہ حضرت طالوت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جب لوگوں نے اعتراض کیا تو نقصان یہی ظاہر کیا کہ مالدار نہیں ہے، خاندانی طور پر معمولی آدمی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا خدا نے منتخب کیا ہے بھائی، کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ پھر دوسری بات کہ اللہ نے اس کو علم اور جسم میں وسعت دی، تندرست ہے، قداور ہے، حسین و جمیل ہے، وجی ہے، طاقتور ہے اور صاحب علم ہے، دین کا علم بھی جانتا ہے، پولیٹیکل علم بھی جانتا ہے، اللہ نے اس کو علم سے نوازا، اور خلیفے کے لیے امیر کے لیے یہی شرط ہے جاہل نہ ہو اور تندرست ہو۔ علم والا ہوگا صحیح تدبیر کو نکال سکے گا، صحت مند ہوگا جس دشمن کا مقابلہ کر سکے گا ورنہ نہیں کر سکتا۔ اور باقی یہ بات رہے گی کہ اللہ تعالی اپنی جانوں سے جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے نظام، اس کے لیے کوئی مالدار ہونا تو شرط نہیں ہے کہ صاحب مال ہوتا بھی۔ چنانچہ امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن اور دوسرے مفسرین بھی یہ فرماتے ہیں کہ خلیفے کے لیے قریشی ہونا شرط نہیں ہے۔ یہ جو حدیث میں آیا ہے الائمۃ من قریش، وہ اس وقت کی ذہنیت کو حضور نے سمجھایا، اس دور میں قریش کے علاوہ کسی خاندان پر دنیا کے لوگ اتفاق نہیں کر سکتے تھے، آپ نے فرمایا یہ ان کا حق دیا، لیکن جب تک ان میں صلاحیت ہے، بخاری شریف کی روایت میں دو آدمی بھی قریش کے خاندان میں اگر باصلاحیت ہوں گے تو خلافت ان سے دوسری طرف منتقل نہیں ہوگی۔ عباسیوں کے دور میں آ کر اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے ان لوگوں میں، دو آدمی بھی باصلاحیت نہ رہے، اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اللہ نے سلجوکیوں کو، ترکوں کو، دوسرے لوگوں کو دے دیا۔ یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ضرور قریشی ہو، اس دور کی ذہنیت کو بتلایا گیا ہے حدیث کے اندر اور صلاحیت کو۔ دوسری جگہ یہ ہے ماں کام فاضل ہوں، جب تک انصاف پر قائم ہوں، یہ شرط ہے، جب تک دین پر قائم ہوں اس وقت انہی کے خاندان میں رہے گی خلاف، 650 سال تک رہی لیکن پھر صلاحیت بالکل ختم ہو، جیسا آج مسلمان قوم میں بحثیت ملت کے صلاحیت کوئی بھی نہیں، کسی جگہ بھی یہ اپنا صحیح خلیفہ تک بھی منتخب نہیں کر سکتے۔ اجتماعی کاموں کی کیا توقع رکھی جا سکتی، اجتماعی کام تو بڑے مشکل ہوتے ہیں، اور ذاتی قربانی کرنے والے مسلمان نہیں ہیں، ذاتی مفاد کا اور اجتماعی مفاد کا جہاں ذکر آئے ذاتی مفاد کو لات مار دیں، قربان کر دیں، اجتماعی مفاد کو ضائع نہ ہونے دیں، ایسے مسلمان کہاں ہیں؟ اللہ نے اس کو زیادتی بخشی ہے علم اور جسم میں، اور اللہ تعالی دیتا ہے اپنی جانب سے بادشاہی جس کو چاہے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا سب کو جانتے ہیں، جو بادشاہی دیتا ہے وہ مال نہیں، مال کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، صلاحیت علم صحیح تدبیر کرنا، دشمن کا مقابلہ کر سکنا، یہ چیزیں ضروری ہیں. وہ ساری کی ساری اللہ نے تالوت کے اندر جمع کی ہوئی. پھر تم کیسے کہتے ہو کہ یہ بادشاہی کا حقدار نہیں، یہ امیر بننے کے لائق نہیں؟ مزید ان کی تسلی کے لیے ایک معجزانہ نشانی بھی ظاہر کی گئی. وہ نشانی یہ تھی کہ بنی اسرائیل جب مغلوب ہوئے، ان کے پاس وہ جو مقدس صندوق تھا جس میں تبرکات تھے، ان کو دشمن اٹھا کر لے گئے. دریا یاریم میں 20 سال تک وہ رہا وہ. پھر جب بنی اسرائیل میں دوبارہ شعور پیدا ہوا نبی کی بات پر، انہوں نے اپنا امیر منتخب کرنے کا اور جہاد کرنے کا تہیا کیا، تو وہاں ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ وہ صندوق دشمن کی زمین میں جس بستی میں رکھتے تھے وہاں کوئی وبا آتی تھی، 5 بستیاں تباہ ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ اس کو نکالو یہاں. انہوں نے ایسا کیا کہ وہ بیل، 2 بیل جوت کر ایک اس گاڑی میں ڈال دیا اس کو. تو یہاں کہا تو یہ ہے کہ تحمل الملائکہ، اور بیلوں کو ایک طرف چلا دیا تو وہ سیدھے چلتے چلاتے ہوئے تالوت کے مکان کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے. وہ صندوق تالوت کو یعنی دیا گیا. کہتے ہیں کیا ولی اللہ بہادر دہلوی رحمت اللہ، فرشتے نظر نہیں آتے تھے، بیلوں کو ہانگ دیا، غلط راستے پر نہیں گئے. وہ ضروری نہیں ہے کہ نظر آئے سب لوگوں. اور ملائکہ سافل کے فرشتے ہر وقت ایسے کام کرتے رہتے ہیں، سیدھا ہانک کر کے ان بیلوں کو اس کے مکان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی وہ مقدس صندوق بھی آ گیا، اور یہ نشانی نبی نے فرمائی تھی کہ یہ نشانی ہوگی جس پر تم یقین کر لو کہ یہی تمہارا امیر ہے اور یہ تمہارا بادشاہ ہے، اس کے ماتحت ہو کر تم نے جہاد کرنا. نبی نے فرمایا ان سے بے شک اس کی سلطنت کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت، اس کے اندر تسکین خاطر ہے اور کچھ باقی ماندہ بچے ہوئے تبرکات ہیں جس کو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑا تھا. کہتے وہ لاٹھی بھی اس میں تھی موسیٰ علیہ السلام، اور وہ تختیوں کے ٹکڑے بھی موجود تھے، اور کچھ تورات وغیرہ، اور کچھ ان کا لباس، ان کے پاپوش، یہ تبرکات صالحین کے تبرکات بھی ہوتے ہیں، تو یہ اس کے اندر رکھے ہوئے. تو ہمیشہ جب عروج کا زمانہ تھا اس کو اپنے پاس رکھتے تھے، اور اس کے اندر ان کو فیض پہنچتا رہتا تھا، برکت نازل ہوتی رہتی تھی ان کی وجہ سے. اب دشمن چھین کر لے گیا، اب دوبارہ پھر ان کے اندر صلاحیت آئی تو صندوق دوبارہ آ گیا ان کے پاس. وہ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک تھا، اس کے بعد پھر اس کو یہ بیت المقدس کے اندر، بعض کہتے ہیں نیچے ہی دفن کر، یہ یہودی جو کھدائی کر رہے ہیں غالباً اسی وجہ سے کہ کہیں وہ صندوق مل جائے مقدس، یہ کھدائی اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ چیزیں انہوں نے رکھوا دی تھی وہاں. تو بہرحال فرمایا کہ کچھ باقی ماندہ بچی ہوئی چیزیں تبرکات کی جس کو آل موسیٰ علیہ ہارون نے چھوڑا تھا، فرشتے اٹھا کر اس کو لائیں گے، یعنی ہانک کر فرشتے ان بیلوں کو لے آئیں گے. ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم کو یقین ہے اور ایمان ہے. سمجھ لو کہ اللہ نے اس شخص کو تمہارے لیے، تمہاری فلاح کے لیے، بطور امیر کے اور بطور بادشاہ کے مقرر کر دیا. پھر وہ لوگ مطمئن ہو گئے، اور پھر وہ اعتراض وغیرہ اپنے چھوڑ دیے. اب تالوت ان کے امیر مقرر ہو گئے، اللہ کا نبی خود موجود ہے. آگے پھر جہاد کا سلسلہ میں آنا. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما فصل تالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلما فصل واپس جب باہر نکلے اپنے شہر سے جدا ہوئے سالوت لشکر کو لے کر تو قالا انہوں نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے ایک نہر سے فمن شرب منہ جس نے اس نہر سے پیا پانی پیا فلیس منی وہ مجھ سے نہیں ہے ومن لم یطعم ہو جس نے نہ چکھا اس کو فإنہ منی وہ بے شک میرا ہے الا من اغترف ہاں وہ آدمی جس نے پانی اپنے ہاتھ سے چلو بھر لیا وہ مستثنا ہے فشربوا منہ بس پی لیا ان لوگوں نے پانی اس نہر سے الا قلیلا منہم مگر بہت تھوڑے ان میں سے فلما جاوزہ جب کہ تالوت سے پار ہوئے تجاوز کی پار ہوئے اس نہر سے وہ اور وہ لوگ جو ایمان والے اس کے ساتھ تھے جو کہنے لگے لا طاقت لنا نہیں طاقت ہماری آج کے دن جالوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اور اس کے لشکر کے ساتھ قال الذین یظنون کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہونے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں انہوں نے کہا کم من فیتن بہت دفعہ ایسا ہوا ہے تھوڑی جماعتیں غالب آئی ہیں بہت ہی جماعتوں پر بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بنی اسرائیل کے دور میں جبکہ اسرائیلیوں کی حالت بگڑ چکی تھی تو حضرت سموئیل علیہ السلام کے زمانے میں جبکہ بنی اسرائیل کے کئی علاقے اور صوبے ان کے ہاتھ سے نکل گئے اور بہت سے آدمی ان کے مارے گئے عمالکہ یا جالوت والے لوگ یہ مشہور ہیں یہ دشمن تھے کافر بت پرست تھے بہت سے نوجوان ان کے مارے گئے اور بہت سے غلام بنے اور بہت سی نوجوان لڑکیاں ان کی وہ غلامی میں چلی گئی تو ان لوگوں کو احساس ہوا تو حضرت سموئیل علیہ السلام کے سامنے آ کر ذکر کیا کہ آپ ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کریں تاکہ ہم دشمنوں سے مقابلہ کریں تو سارا واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے حالات بگڑے ہوئے ہیں جہاد کا حکم اگر آ جائے تو ممکن ہے تم پھر جہاد نہ کرو کہنے لگے کوئی وجہ نہیں ہے ہمارے ملک ہم سے چھین لیے گئے ہیں ہم کو اپنی اولادوں سے اور بیٹوں سے جدا کر لیا گیا ہے ہم کیوں نہ دشمن کا مقابلہ کریں گے لیکن واقعہ ویسا ہی ہوا جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تھوڑے لوگ ہی اس پر قائم رہے پھر اللہ تعالی کی طرف سے وحی الہی کے ساتھ تالوت کو تالوت ابن کش جو بنیامین کے خاندان کے فرد تھے اور غریب آدمی تھے لیکن قداور تھے خوبصورت تھے طاقتور تھے اور صاحب علم تھے تو ان کو جب امیر مقرر کیا گیا تو پہلے اعتراض کیا اسرائیلیوں نے نہ یہ شاہی خاندان کا فرد ہے اور نہ یہ اس خاندان کا فرد ہے جس کے اندر نبوت اور کہانت ہے تو ہم تو اس سے زیادہ حقدار ہیں تو اللہ تعالی کے پیغمبر نے ان کے جواب میں یہ کہا کہ اللہ تعالی نے صحت تندرستی اور جسامت کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے اس کو منتخب کیا ہے اس کے لیے خاندان کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ ضرور حکومت کے خاندان سے ہو یا شاہی خاندان سے ہو جو تندرست ہو جو صاحب علم ہو وہ اس کا حال ہوتا ہے وہ چیز اللہ نے اس کو دی ہے بہرحال پھر نشانی بھی بتلائی گئی کہ وہ تابوت اور وہ صندوق جس کو دشمن لے گئے تھے جس کے اندر تبرکات تھے اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ وہ نشانی ہوگی اس کے حاکم ہونے کی اور امیر ہونے کی، فرشتے اس کو لے آئیں گے. ایسا ہی ہوا، وہ تبرکات کا صندوق جو دشمنوں کے قبضے میں تھا وہ وہاں وبائیں پھیلنے لگی تو انہوں نے بیل گاڑی پر لاد کر کے ہانک دیا اور فرشتے اس کو چلا کر لے آئے اور تالوت کے دروازے میں لا کر کھڑا کر دیا. پھر ان کو یقین ہو گیا امیر کیسا ہونا چاہیے، اس کی پہلی یہ بیان فرما دی. اب یہ لشکر کیسا ہونا چاہیے جو دشمن کا مقابلہ کرے گا، لشکر کے اوصاف بھی بتلائے گئے، امیر اور خلیفے کا انتخاب، اس کے بارے میں جو تشریحات تھی وہ پہلے دو درسوں میں بیان ہو. اب لشکر کیسا ہونا چاہیے جو دشمن کا مقابلہ کرے گا، اب یہاں اس کے بارے میں اللہ تعالی نے ذکر فرمایا اس واقعہ کے ضمن میں. حضرت تالوت امیر ہو گئے، بادشاہ ہو گئے، ہدایت کے لیے اللہ کا نبی موجود ہے، اور دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے اب تنظیم کی ضرورت ہے، فوج کی ضرورت ہے، سامان کی ضرورت ہے. تو حضرت تالوت رحمت اللہ علیہ نے اب فوج تیار کی، فوج تیار ہوئی بھی دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. اور انہوں نے کہا کہ تمام فارغ البال جتنے نوجوان ہیں سب کے سب آ جائیں اور فوج کے اندر بھرتی ہو جائیں اور تیاری کریں. چنانچہ ایسا ہی ہوا، تقریباً 80,000 کی فوج تیار ہو گئی، دوا روی میں ساری آگے شریک ہو گئی. لیکن اس میں ہر قسم کے آدمی تھے، ہر قسم کے آدمی شریک تھے. تو اب جو کمانڈر ہوتا ہے، فوج کا سپہ سالار ہوتا ہے، وہ فوج کی آزمائش بھی کرتا ہے، امتحان بھی لیتا ہے، یہ دشمن کا مقابلہ بھی کر سکتے یا نہیں. خالی بھیڑ بھاڑ تو کچھ نہیں کر سکتی. تو فوج کا امتحان کیا گیا. اب لشکر تو بڑا عظیم ہے، 80,000 افراد شریک ہیں، لیکن ان کو اسی طریقے سے اگر جانے دیا جائے اور دشمن بڑا طاقتور ہے، جالوت کے ساتھ اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنا، ساتھ کے علاقے میں وہ رہتے تھے اور ان کے علاقے بھی انہوں نے دبا لیے تھے. تو جالوت جو تھا وہ سردار، عمالکہ کا سردار، وہ 10 فٹ کا لمبا جوان تھا، بڑا طاقتور، دہشت کھاتے تھے لوگ اسے. اور اس کی ڈھال، جیسا کہ بائبل کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، 3 من تو اس کی ڈھال کا وزن تھا، اور چہرے کے علاوہ سارا جسم اس کا زرہ کے اندر پوشیدہ رہتا تھا، اور زرہ بھی بڑی وزنی ہوتی ہے. 3 من جس کی ڈھال کا وزن ہو اور بڑا طاقتور، اس کے لشکری بھی ایسی تھے، بڑے بڑے قداور اور بڑے بڑے پہلوان تھے، یہ لوگ مشرک اور کافر تھے. اب اس کے مقابلے میں اب بھیڑ بھاڑ سے 80,000 کا لشکر اکٹھا ہو گیا. تو تالوت تو صاحب علم تھے، یعنی وہ تورات کا علم بھی جانتے تھے اور ضرب و حرب کا علم بھی جانتے تھے، وہ فوج کو تیار کرنے کا بھی علم جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا زادہ بسطتن فی العلم والجسم، جسامت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کمال دیا ہے. وہ سموید علیہ السلام کا عصا اسی کے قد کے برابر نکلا تھا، اس کا انتخاب ہوا تھا اور خوبصورت بھی تھا، جوان 30 سال کی عمر کا، اور صاحب علم تھا. تو اس نے اب لشکر کے لیے جو باتیں ضروری ہیں ان کا سلسلہ شروع کیا. تو اس نے لشکر کو آزمایا، امتحان کیا جاتا ہے طرح طرح کی. ٹریننگ دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے کہ یہ سختیوں کو برداشت بھی کر سکتے یا نہیں. تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو مسلمانوں کا لشکر ہو، اس کے فوجی اور سپاہی، ان کے اندر یہ اوصاف ضروری ہیں. لشکر کے اوصاف، یہ اوصاف ان کے اندر پائے جائیں گے تو معاملہ ٹھیک ہوگا، ورنہ نہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان میں ہرس نہ ہو. فوجیوں اور سپاہیوں میں اگر ہرس ہوگی وہ ناکام ہوگی. چنانچہ پانی کے سلسلے میں ان کی آزمائش ہوئی تو وہ ہرس والے رہ گئے. ہرس نہ ہو، ہرس کی وجہ سے ناکامی پیدا ہوتی ہے. اور استقلال ہو ان کی طبیعتوں کے اندر، استقلال کا ہونا ضروری ہے. اگر ذرا سی بات پر گھبرا جائیں نہیں، مستقل مزاج ہوں. جو سپاہی مستقل مزاج نہیں ہوگا وہ کامیاب نہیں ہوگا، دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور صبر ہو، یہ صبر تو بڑا اصول ہے ملت ابراہیم میں. اللہ کا ذکر، شکر، صبر، توحید کے عقیدے پر پختہ یقین، تعظیم شاعر اللہ، نماز کا قائم کرنا، یہ بڑے اہم اصول ہیں، نہایت ہی اہم اصول ہیں. تو صبر بھی کرنے والا، جب گھبرائے نہیں. کوئی بھی مصیبت آ جائے، آفت آ جائے، اب بھوک آئے، پیاس آئے، اس کو برداشت کرے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حال حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے، کس قدر بھوک اور پیاس کو انہوں نے برداشت کیا اور جہاد کو نہیں ترک کیا. ابو عبیدہ کے لشکر کا حال مذکور ہے ترمذی شریف کے اندر، 300 آدمی کا لشکر بھیجا اس نے، تو کھجوروں کا تھوڑا سا راشن دیا. تو پہلے تو مٹھی مٹھی بار ملتی رہی، پھر راشن کم ہو گیا تو ایک ایک دانہ، 24 گھنٹے میں ایک سپاہی کو ایک کھجور کا دانہ ملتا. اس کی گٹھلی بھی چوس کر، کچھ پانی پی کر، آج دل کو تسلی دینے والی بات. یہ حال مذکور ہے 24 گھنٹے میں ایک کھجور کے دانے پر جنم ملتا، جہاد کے سلسلے. اور درختوں کے پتے کھائے، وہ کڑوے بھی ہوتے تھے، کہتے ہیں ہماری باچھیں بھی پھٹ گئی. ایسے ایسا حال یہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے. تکر رہت اشدا کو نہ، منہ پھٹ گیا، پتے کڑوے پتے کھا کر، لیکن استقلال تھا. تو ہرس کا نہ